Ja, hier is een stand met heel veel plantjes, stekkies. Je hebt allemaal stekkies, plantjes. Ben je nou aan het opruimen? Of zo? Ben je nou aan het opruimen? Nee, toch? Nee, een beetje herschikken. Oh, oké. Okay. Staat het weer wat netter en overzichtelijker? Oh ja, even aanharken. Ja, we zijn live op Radio Paddepoel. Oh. Ben jij... wat ben jij dan? Dus kwekerij Heerlijke Tuinen. Oh, ik heb vaste eetbare planten voor de permacultuurtuin of voedselbossen. Okay. Ja. Er zijn allerlei plantjes in de categorie salade, groenteplantjes, maar kruiden voor de thee. Aha. Ja. Ja. En die kweek je dan zelf of zo? Of die... Klopt, ik kweek ze allemaal in Boskoop, zit ik. Okay. En ik ben hier, standaard is de eerste markt van het jaar altijd. Oh ja, ze zijn een gezellig gevoel en dan, dan gaan we weer. Ja, ja, het is lekker wakker worden altijd. Ja, het is altijd mooi weer, geloof ik. Het is eigenlijk altijd mooi weer. En er zit, ja. Ja. Ja. Dus oké. Okay. En wat is je top ding vandaag? Wat raad je aan? Nou, ik ben nu het meest enthousiast over mijn nieuwste ontdekking. Dat is de Helgolander klippenkool. Een mondvol. En het eindigt met kool. Dat is de kool van Kolder dan waarschijnlijk. Maar zeg nog eens een keer die naam. Helgolander klippenkool. Die groeit op de klippen van Helgoland. Bij Denemarken. Okay. Maar die heeft zich verspreid langs de kust. En hij wordt gezien als oorspronkelijk inheems. Ook hier. En staat op de rode lijst van zeldzame planten. Oh. En het is eigenlijk de makkelijkste eetbare plant die hier is. Je zet hem neer, het wordt een mooi borstje en je plukt de blaadjes en dat gaat maar door. Hè? Oh. Helgolander. Helgolander. Klippenkool. Klippenkool. Kun je die laten zien? Ja. Die, Want jij hebt allemaal altijd plantjes dus? Dat is deze. Okay. Hij is nu mooi groen met paars. Ja. Nou ja, hoe groot wordt dat dan? Ja, dit wordt een mooi bosje zo. Oké. Okay. Een mooie volle boskool. Ja. En die kan, moet die zon? Ja, hij kan tegen de volle zon. Hij kan ook wel een beetje schaduw hebben. Maar van nature staat hij in de volle zon. Ik denk dat hij dan goed is voor de straathoek. Hij wil nu echt de grond in, dan wordt hij mooi groot. Want in dit kleine potje blijft hij gewoon zo klein als hij nu is. Nou ja, ik wil er een meenemen. Ja, oké, ik ga. Ik moet alleen nog wel even bedenken hoe ik dat ga doen. Maar, ja. Perfect. 3,50. Wauw, nou. Kijk eens aan. Die mag van jou mee. Dankjewel. En nee, ik ga nu dit wegbrengen. anders kom ik met veel te veel terug. Dit is, Dankjewel. Like they're here for reading Oh, shit, alles stort ermee.